svære, så sæt jer ned og lær at synge Tyrolers sange. Man synger om alper og fjelde, små gitter og dæl og spjælder. Om sne, fest og sang, det har sin egen klang at synge Tyrolers sange. Toppen og synger, så alverne står og gynger. Bliver du i godt humør, man skifter til kulør at synge Tyrolers sange. Hvis alt føles trist og besværligt, så syng dig en sang, det er herligt. Lad tiden gå sin gang, det har sin egen plan at synge Tyrolers sange. Jo da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Thank you.